Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Da jeg som helt ondt trådte mine første skridt ind i finansbranchen, ja, der var globaliseringen på alles læber. Jeg husker tydeligt en karismatisk leder, der tilbage i 90'erne tordnede af globaliseringstoget. Det var klar til afgang, og hvis vi unge mennesker, vi ikke forstod eller formåede at stige på lige nu, altså hvor var vores karriere nærmest over, før den kom i gang. Meget vand er løbet i åen siden da, og i dag der tyder noget på, at toget måske er blevet afsporet undervejs. Vi sætter fokus på globaliseringen i dagens udsendelse. Det gør vi sammen med Eva Rytter Sunesen fra Copenhagen Economics. Godmorgen og velkommen til, Eva. Godmorgen. Eva, ja, du kan økon, og så har du også en Ph.D. i økonomi. Hvad var dit forskningsfelt, da du lavede din Ph.D.-afhandling? Jeg har altid været optaget af globalisering, af international handel, af internationale investeringer. Hvad der driver det, hvordan man kan påvirke det, og hvad betydning har det for de enkelte lande og for enkelte virksomheder. Og det var også mit forskningsområde dengang. Og det er vel også det, du beskæftiger dig med nu hos Copenhagen Economics. Du har også en fortid i spændende steder, som for eksempel OECD. Hvad er det, du sådan har gået og lavet der? Jeg blev ansat i OECD efter Balkankrigen, hvor der var brug for at stabilisere området, og man lancerede det, man kaldte Stabilitetspakken for Sydøsteuropa, hvor man var opmærksom på at få implementeret nogle reformer, der kunne skabe ro og skabe tillid til, at udenlandske investorer ville investere i området og være med til at genopbygge området efter krigen. Så det var et stort sådan flagskib-initiativ fra OECD, som jeg var en del af. Mm. Og nu er det så hos Copenhagen Economics, at du slår dine folder. Hvad er det egentlig for et selskab? Copenhagen Economics er en af Europas førende samfundsøkonomiske konsulenthuse, så vi blev etableret i 2000, og jeg startede i 2009, og der var vi 30, og nu er vi omkring 90 medarbejdere med kontor i København, Stockholm, Helsinki og Bruxelles. Og hvem er jeres kunder? På mit område starter mange af de rådgivningsopgaver, jeg har nede i Bruxelles, så jeg rådgiver EU-kommissionen omkring deres nye handelspolitiske tiltag. Det kunne være i forbindelse med en ny frihandelsaftale. Vi har været involveret i en lang række af de frihandelsaftaler, som kommissionen forhandler på vegne af medlemslandene. Det er jo sådan, at medlemslandene har deponeret deres handelspolitik i Bruxelles, og det er dem, der forhandler Brexit. Det er dem, der forhandler nye frihandelsaftaler. Det er dem, der beslutter, hvordan man forholder sig til handelskrigen mellem USA og Kina. Hvad gør vi, når den kinesiske stål ikke længere kan blive afsat i USA, men kommer til Europa? Hvilke tiltag skal vi så søsætte her i Europa? Så vi rådgiver meget EU-kommissionen, og så er det klart, så sker der en masse lobbyisme omkring handelspolitikken i kommissionen. Så det er selvfølgelig de enkelte medlemslande, der er nysgerrige på at finde ud af, hvad betyder de her handelspolitiske tiltag for vores land. Men det kan også være brancheorganisationer, det kan være virksomheder, der på en eller anden måde bliver påvirket af de nye handelspolitiske tiltag og enten søger at indflydelse på dem, eller forberede sig på at optimere de gevinster, der kan komme, og undgå nogle af de tab, der også kan være. Så I er altså en ret internationalt orienteret organisation. Hvem konkurrerer I så egentlig med? Jamen det gør vi mod andre store europæiske konsulenthuse, mange baseret i Storbritannien, men også andre steder i Centraleuropa hovedsageligt. Er der ikke andre i Danmark, som er i den kaliber, som I konkurrerer med? Ikke på det handelspolitiske, nej. Okay, cool. Vi skal høre meget mere om globalisering, og hvad det er, vi egentlig har med at gøre, når vi taler globalisering, og hvad der er sket med den, hvis den overhovedet lever mere. Det vender vi tilbage til. Tak, fordi du ville være med os i dag, i hvert fald her, Eva, og bliver hele timen. Lars Svendsen, du er også i studiet med mig, min mand, på markedet. Hvad sker der derude på det marked? Ja, du, men jeg er næsten blind, og det er ikke mine nye briller fra Lue Nielsen, som svigter mig, men det er, at Nordnet har fået en ny platform, og det giver så andet i hvert fald den der discount-løsning, vi har her. Vi er jo i en discount-radio, jo ligesom Fredericia Bryggeri var det, men de råber trods alt hele Carlsberg jo med produktionen. Men hvad hedder det, at så derfor så er vores system til synligheden ikke opdateret Men Danmark er ned med en tredjedel procent, men altså vores, de har ikke sparet sammen til at betale for, at vores kurser kommer igennem. Så vi sidder og er lige så hammerne blinde, som man er, hvis man har brug af fondsbørsens system, hvor man er kvarteret forsinket, så vidt jeg kan forstå det, eller også er det bare mig, der ikke har fundet den rigtige indgangsvinkel endnu. Det er muligt, det kan være Pedersen, han er jo lidt af en... Han må jo komme på sin cykle. Nej, jeg kan lave det i morgen. Jeg er sikker på, men jeg bare sige, at vi har lige et teknisk problem, der gør, at vi ikke helt er velfungerende. Men vi er ned med en tredjedel procent i Danmark. Det skulle være sikkert nok. Og hvad hedder det? Jamen, altså Norge, Finland er lige smule op, og hvad står der? Norge er også ned med en tredjedel. Så det er en småsur morgen, og Asien har heller ikke haft ud af fart på derude, det er sådan ned med en promilles penge, så det er sådan lidt... USA var jo lukket i går. Det er rigtigt, Svendsen. Ja, og det kan vi ikke komme udenom, og så er det som om, at så sidder man der lidt og kigger på hinanden og siger, hvad gør vi nu? Fordi der var ikke nogen DAX var op med en promille i går, ikke? Men det var trods alt op, ikke? Men og ligger og kysser 12.000 på 11.954, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo, hvad hedder det? Således har vi ikke bevæget os meget fra i går. Jeg tror, Lars han kunne fortælle mig, at vi startede på... okay. Jamen, hvor har vi DAX'en nu så? Ja, det ved jeg sådan set ikke. Okay. Vi er lidt blinde, åbenbart, af systemproblemer, Lars Svendsen. Ja, det er jo pinligt, når folk betaler licens. Det er jo helt pinligt, der. Men jeg kan ikke engang lave sådan noget som... Sportsjournalister og politiske journalister, de er jo højtlæsning for dværge, og nu kommer Hansen foran Petersen over modstregen, og nu har Ellemann vundet over Lykke. Nå, og men Svendsen, jeg kan ikke engang være højtlæsning for dværge. Jeg er sikker på, at vores meget opmærksomme lyttere, de er gode til at holde os orienteret, hvis der skulle ske et eller andet vanvittigt derude, som vi kan se her på grund af systemproblemer. Og så er vi jo sådan set heldige, at det ikke lige er en dag med mange regnskaber og sådan selskabsspecifikke nyheder. Vi kan jo sådan set læne os lidt tilbage her efter regnskabssæsonen. Der går lidt tid, inden vi får regnskabsaktuelle nyheder ud igen. Lige nu der er det de store linjer, der trækker markederne op. Brexit, en af dem, Lars Svendsen, det ser altså godt nok besværligt ud derovre. Parlamentet møder ind igen i dag, og så ser det altså ud til, at de gerne vil træde sammen og prøve at få en lov igennem, sådan så at den gode Boris Johnson, han ikke kan lave et Brexit ude en deal. Altså, no deal Brexit vil de gerne sætte en stopper for. Ja. Hvis det ikke lykkes, så kan det altså også være, at der bliver udskrevet valg. Det er vel sådan set de store linjer. Det ser ud til, og nu er vores gæst ovenkøbet ekspert, så hun kan jo svare mere specifikt på det, jeg kan. Men det er jo lidt halvstatskup-agtigt, det her nummer, han laver, ikke? Og derovre, og så sidder han og siger, at vi kan lige presse os over, og så har flertal, og så gælder det om at lukke lortet ned, sådan så vi den 1. november kommer, inden at nogen kan råbe stop. Så det er sådan set det, det er. Og det er jo et voldsomt farligt eksperiment, det han laver. Men hvad hedder det? Man må jo håbe, at ordene fra 2. verdenskrig gælder, at London can take it, ikke? Men det tror jeg bare ikke, England kan. Så hvad hedder det? At de der numre under, at det går helt i ged for dem selv. Men det er meget muligt, det eksperiment, Lars Svendsen, men det er jo sådan set det, som folk til sydenlande ville have. Det var jo det, der stemte. Ja, men det der det demokratiske morsomhed, det er jo, at man havde de der 32 millioner, der stemte tilbage i sommeren 2016, ikke? Hvor der var en majoritet på, hvad hedder det, 2%. Det var 48-52. Og resten af befolkningen, det var halvdelen, sagde, at det ikke noget var børn. Så hvad hedder det? Og så blev man enige om, så skulle man gøre det. Men så kører man derud, at det var jo ikke nogen bindende afstemning, vel? Og det er jo der, du har. De er jo sådan ude i en spiral, ikke? Men hvad hedder det? Altså, jeg taler bare om det rent økonomisk. Politisk kan jeg da godt forstå, at de vil ud af EU. Det kan jeg da godt forstå. Men hvad hedder det? Økonomisk er bare spørgsmålet, om man har råd til at blive skilt. Ja. Og der er jo ingen grad... Hvis du, alle dem, der sidder ude og løber, der har prøvet at blive skilt, ved jo, at den letteste måde at blive ruineret sig selv på, det er at blive skilt. Mm. Og det er det, England er i gang med nu. Det er bare en nation. Det er ikke et ægteskab. Spørg bare Jeff Bezos, hvor dyrt det er. Nå, skulle vi ikke lige høre, hvad du er jo ekspert, Svendsen, bare rolig. Altså fra økonomens side, så er der bekymring, kan jeg høre, i hvert fald fra Svendsens side. Fra investeringsfolkets side, så er der også bare i det hele taget, jeg vil sige, ærgelse over, at der er så meget usikkerhed. Det er ikke noget, som investeringsverdenen bryder sig om, og det flår altså også aktiemarkederne rundt i manegen. Eva Rytter Sunesen, hvad siger du til hele det her Brexit-cirkus? Er der håb forude for britisk økonomi? Altså der er i hvert fald ingen tvivl om, at risikoen for hard Brexit er flyttet tættere på, end vi har tænkt det tidligere. Det var sådan lidt et scenarie. Vi har lavet nogle analyser for den irske regering, og vi har også lavet nogle analyser for den danske regering om, hvad konsekvenserne for Danmark og Irland henholdsvis har været. Og hard Brexit var et scenarie, vi havde med, fordi det skulle vi have med. Ikke noget, vi satte særlig mange penge på, ville ske. Og det må man bare sige, der er i hvert fald, altså, oddsene har ændret sig betydeligt. Så det bliver spændende at se, hvordan man reagerer i Bruxelles på det her. Jeg vil en af grundene til, at der bliver meldt så hårdt ud fra Storbritannien og forsøger at få kommissionen tilbage til forhandlingsbordet. Og nu siger jeg, at investorerne er usikre på, hvad der skal ske, og det gør jo altså, at aktiemarkedet suser frem og tilbage. Men altså, jeres kunder er vel også usikre på, hvad der skal ske, eller bekymret for, hvordan verden kommer til at se ud. Hvad siger de kunder, I taler med, når I skal rådgive mig om, hvordan de skal forholde sig til det her Brexit-cirkus? Altså, vi ser sådan ligesom to forskellige reaktioner. Der er nogen, der læner sig lidt tilbage og tænker, det, altså, der er så meget spil og så stor usikkerhed i øjeblikket, at det simpelthen er umuligt at forholde sig til. Vi bliver nødt til at et eller andet sted fortsætte som uændret og se, hvordan det hele lander bagefter. Og så er der dem, der forbereder sig på forskellige scenarier, og man kan sige, i nogle tilfælde er der jo visse forretningsbeslutninger, visse investeringer, der er fornuftige at lave lige meget, hvad udfaldet bliver, og dem kan man jo lige så godt komme i gang med. Men hvis man ikke har haft den der lidt systematiske gennemgang af de forskellige scenarier, hvad betyder det for min branche, hvad betyder det for min virksomhed, så kan man jo risikere at blive taget lidt på sengekanten. Mm. Lars Svendsen, vores lytter er jo ganske kvikke, og der sidder altså også nogen derude og prøver på en eller anden måde at profitere på den her situation i Storbritannien. Johan, han har skrevet herind og spørger, husk at kommentere faldet i det britiske pund. Kan vi som investorer udnytte det? Hr. Svendsen, kan det? Ja, det kan du jo godt, hvis du spekulerer videre i, at det skal yderligere nedad, fordi det går helt i ged, ikke? Altså, hvis man regner jo normalt pund dollar, ikke? Det er jo det store kryds. Kabel, som vi kalder kablen, det. Ja. Fordi man sendte jo signalerne igennem det første transatlantiske kabel, som man kunne have med hinanden. Men derfor hedder det. Men hvad hedder det? Den ligger jo i noget, der ligner, nu skal jeg finde her, 21,34, ikke? Og lige inden det hele i 16, der lå den i 1,48. Den var jo omkring 1,45. Så troede man, at de ville blive, at de blev. Og så steg den til 1,48. Og sådan så i virkeligheden var vel niveauet 1,45. Eller lidt over 1,40. Og nu koster den altså 1,20. Under 1,20 er den faldet her til morgen. Nå, er det? Ja. Men det er jo det, at og hvis det her ender med, at England laver en hard breakfast, de laver politisk kaos for sig selv, nationen går måske nærmest i stykker. England er jo en union, det hedder det, for en kongerige. Og at de har en enorm udlandsgæld, det er fordi, de har underskud på hvad er det, 350 milliarder pund om året, eller sådan noget. Det er ikke sådan en, de har. Det er et helt vanvittigt stort tal. De har mere underskud, end USA har relativt målt. Og de har en statsgæld, som er på europæisk niveau, altså cirka en svarende til nationalproduktet. Ikke? Og så har de en banksektor, der er meget, meget stor, og til dels stadigvæk på slæb af staten. Ikke? Det er ikke. Det er simpelthen en cocktail, der er så giftig, så du ikke drømmer om det. Mm. Så hvis de tror, at de kan meget derovre selv, og folk vil elske dem, for de står derude og flærer med Union Jack, så tror jeg, at de står for en mega opvågning, og så kan pundet da sagtens falde yderligere. Og det tror jeg også engelske obligationer. Hvis jeg skulle spekulere i noget, ville jeg spekulere i kursfald. Købe put-optioner på engelske statsobligationer. Det var det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle. Jeg kan ikke finde ud af det, men det var det, jeg ville gøre, hvis jeg kunne. Men altså, pundet er da stringent, at ja, du skal bare lige være klar over, at det er en politisk spilfægteri. Det er det handler om, ikke? Lars Svendsen, jeg tror ikke, det er så meget sværere end at ringe til en eller anden bank og sige, at man vil købe det, og så tager de sikkert en bunke af penge for, at du får lov til det. Det. Så fat telefonen. Svendsen, lige inden vi går videre, så skriver Hans herind til os og siger, at man kan altså switche over til den gamle platform på Nordnet, så der må være en eller anden knap, du lige skal trykke på. Så kan du, til det gamle Nordnet, jeg ser det står oppe i venstre side af din skærm, hr. Svendsen, så det skal du bare lige tjekke. Det kan være, at vi ender med at få tingene til at fungere alligevel her. Jamen, det er jo det, hver gang de laver noget. Vi finder ud af det. Vi er. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg besøger Eva Rytter Sunesen fra Copenhagen Economics. Vi skal tale globalisering og hvad der egentlig er blevet af den. Lars Svendsen er her også. Hvis han kan få systemet til at virke, og brillerne bliver pudset, så kan det også være, at han kan følge lidt med på markedet og alt det, der sker derude. Du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan skrive herind til på sms'en 42 600 24/7. Vi livestreamer som altid på Facebook. Der kan du også blande dig i den debat, der foregår der. Men skider herind til mig. Det er altså på sms'en 42 600 24/7. Ja, vi er godt i gang med Millionærklubben her. Vi skal tale om globalisering, for er den død, eller er den blot ved at transformere sig til noget, som vi endnu ikke er i stand til at gennemskue? Det skal det altså handle om nu. Eva Rytter Sørensen fra Copenhagen Economics. Lad os lige prøve at starte med at få nogle definitioner på plads. Hvad taler vi egentlig om? Altså, hvad ligger der egentlig i det der begreb globalisering? Ja, det er jo lidt en flydende størrelse, som, og begrebet er også ændret natur over tid. Men sådan groft sagt vil jeg sige, at globalisering finder sted, når varer, tjenester, information og arbejdskraft bevæger sig på tværs af grænser. Det er sådan den lidt korte definition. Og man kan sige, at handel er selvfølgelig en utrolig vigtig drivkraft for globalisering, og derfor så bliver globalisering og handel ofte sådan, brugt lidt i flæng. Men for mig er globalisering et bredere begreb, der også fanger nogle af de sådan mere kulturelle og sociale aspekter af globalisering, som ligger ud over de sådan økonomiske konsekvenser af handel. Mm. Og nu talte jeg jo om indledningsvis det, om hvordan det var, da jeg startede på arbejdsmarkedet for snart mange år siden. Ja, der talte alle meget om det her globalisering som sådan en eller anden, ja, nærmest en far, der kommer sådan tog alle vores job og alt muligt andet, og man skulle virkelig være op på beatet og frem i skoene for ikke at blive rendt over ende af den der kæmpe magt, der kom udefra. Men hvordan ser globalisering egentlig ud i historisk perspektiv? For det er vel ikke kun der tilbage i, ja, 80'erne og 90'erne, at det startede? Nej, altså globalisering har som sagt skiftet natur over tid, og man kan sige, at vi er måske lidt tilbage til, da du startede, hvor vi igen er lidt bekymrede for globalisering, hvor vi har omfavnet den i mange år. Så man kan sige, globalisering bliver grundlæggende drevet af omkostningerne ved at handle, altså ved at flytte varer, ved at flytte idéer, ved at kommunikere, og ved at flytte mennesker og rejse. Ikke? Så den teknologiske udvikling har været en helt afgørende drivkraft for globaliseringen. Så det har for eksempel gjort det, lad os sige, containeren er et meget godt eksempel på, hvordan det er blevet meget nemmere at splitte de her globale værdikæder op, som alle taler om. Det bliver nemmere at placere produktionen væk fra forbrugerne. Det vil sige, at man har kunnet optimere sine produktionsprocesser helt anderledes, end man har kunnet, hvor transportomkostningerne var højere. Man blev nødt til at producere sine varer tæt på forbrugerne. Så de her teknologiske vendinger har været ret afgørende. Altså container, altså alle computer, IT, har været grundlaget for de globale værdikæder, vi ser i dag. De skete på samme tid, hvor der også skete en sådan mange politiske tiltag. Kina åbnede op, kæmpe marked, der er åbnet der, både for forbrugere, men også adgang til lavt lønnet arbejdskraft. Og så samtidig så reducerede man altså hans barrieren ret kraftigt, reducerede tolden via de multilaterale aftaler om i verdenshandelsorganisationen, og i det hele taget fik harmoniseret regulering, der gjorde, at det blev nemmere at sælge sine varer på andre markeder. Så det er altså både sådan nogle, hvad skal man sige, sådan inkrementelle udviklingstrin, der har taget sådan step by step hen ad vejen, og så er der også nogle enkelte begivenheder, som har vel sat mere fod i fejemøjet i forhold til globalisering. Jeg tænker sådan noget som Berlinmurens fald har vel også haft en indvirkning der? Ja, det har den i Europa i hvert fald globalt set, måske lidt mindre, men sådan nogle politiske begivenheder betyder også noget. Og det gjorde, at man taler om, at der i 90'erne faktisk frem til krisen, taler vi om hyperglobalisering. Fordi egentlig er det som, hvvis man tager meget langt tilbage, at handel har udviklet sig i samme takt som økonomien. Jo mere velhavende vi bliver, jo mere vi forbruger, jo mere handler vi. Så de har sådan set i historisk perspektiv fulgt hinanden ret pænt. Og så har vi sådan en periode med det, vi kalder hyperglobalisering, hvor handlen er steget meget mere end det globale BNP i samme periode. Og det, man så taler om nu, det er at sige, jamen nu er hyperglobaliseringen måske slut. Vi er tilbage til en new normal i virkeligheden. Altså, så vi er tilbage til det normale, men alligevel er noget anderledes, end det var før hyperglobaliseringen satte ind. Okay, det er meget spændende, fordi jeg står og har sådan en fornemmelse af, at det hele er ved at gå i stå og lande rundt omkring ude i hele verden. De forsøger at lukke grænser og lukke sig af og lukke sig inde om sig selv, sådan så at globaliseringen måske kan forsvinde helt. Jeg ved godt, det er sådan utopisk at sige det på den måde, men i virkeligheden er vi måske bare på vej til noget normalt igen, siger du? I hvert fald, hvis vi ser sådan på sammenhæng mellem global BNP og global handel, er der ikke noget på den måde alarmerende. Vi er sådan set ved at være tilbage til tidligere tiders niveau. Men det er klart, at der er nogle strømninger, der gør, at globaliseringens natur ser anderledes ud. Man kan sige, at tilskyndelserne til at handle og mulighederne for at handle er lige så gode, sådan set, som de har været tidligere. Men det er nogle andre teknologiske muligheder, der driver handlen nu her. Altså, det er jo meget omkring den digitale omstilling, de digitale virksomheder, som har... globale fra start, kan man sige, ikke, og har nogle enorme vækstrater. Og man kan sådan set tale lidt om, at det ikke er, det er ikke lige så meget lande, der handler med hinanden, som det er store virksomheder, der handler. Og det gør noget ved globaliseringen og også de politiske tiltag, man ligesom skal sysætte for at understøtte, men måske også styre globaliseringen lidt. Ja, og Eva, du har jo tidligere fortalt mig, at du er stærk fortaler for handel over grænserne. Det er sådan set meget spændende, men det lyder næsten som om, at det ikke er det store problem, at sådan noget som Trump og Xi, de ikke kan finde ud af at finde fælles fodslag og lægger told på hinandens varer, og på den måde kommer til at stoppe handel ind over i hvert fald deres landegrænser. Er det i virkeligheden ikke så stort et problem, som vi står her og gør det til? Jo, altså det er et enormt stort problem, fordi det giver så stor global usikkerhed og gør, at der er mange virksomheder, der udskyder investeringer, for eksempel, og det kommer til at have nogle konsekvenser på længere sigt. Men hvis man ser bare på handelskrigen og USA's handel, så kan man sige, at det er i virkeligheden lige så meget en skift i sammensætningen af deres import, som det er, at de ikke importerer længere. Altså, de importerer meget mindre fra Kina, men det er sådan set ikke, fordi de begynder at producere varerne selv. De importerer dem andre steder fra. Og derfor så taler man om, at det er mere den amerikanske forbruger og de amerikanske virksomheder, der kommer til at betale prisen for den her handelskrig. Det er i hvert fald, som tallene ser ud nu, så er deres handelsbalance sådan set ikke forbedret, på trods af de store, de høje toldsatser, de har sat på kinesisk import. Og deres, hvad skal man sige, indtjening fra den told, de har pålagt, er sådan set heller ikke stedet. Så den amerikanske statskasse er ikke blevet rigere på grund af, at den told, de kunne få ind, hvis de var blevet med med at importere fra Kina, og de indlandske producenter har sådan set heller ikke øget deres produktion. Så der er nogle andre lande et andet sted, der får adgang til det amerikanske marked, når nu kineserne bliver holdt ude. Må jeg så spørge, fordi der er jo nogen, der påstår, at man ligesom sejler det hele til Vietnam, og så bliver det sejlet til USA. Altså, en ting er, at de bliver flyttet produktionen, men det andet er jo, hvis man sådan bare omgår, ikke? Det har man jo også gjort med laks og grøntsager til Rusland osv., de er jo mærkværdigvis kommet forbi Kypern, og så i hvert fald et stykke papir, og så er lastbilen kørt ind i Rusland med det. Altså, er det det, der sker? Ja. Det er circumvention, som det hedder, man kører lige udenom, og så... Ja. Ja, men det er jo også det, jeg synes, er noget af det værste omkring alt det her med Trumps, og det er sådan en politisk situation, kan vi lige holde væk et øjeblik, men hvorfor de gør det? Men det andet er jo, at altså, struktur i samfund er meget svære at lave om, når man har bygget fabrikker, og så ved du også set omkring Mexico forhold i USA, hvor Mexico jo sådan ret hurtigt faldt til patten og indgik en aftale, fordi de havde simpelthen så mange firmaer, der sad dernede og producerede til USA, så på begge sider af grænsen råbte skreg som tosset, fordi det er jo ikke noget, at man har produktionen et sted, og så kan man ikke få lov at bruge den, eller så stiger prisen med 20% for at flytte over grænsen. Og det er altså svært, og det forstår politikere ikke, at man kan ikke bare sidde og svinge rundt med et stykke papir og hente en kulminearbejder eller stålværksarbejder og sende ham bagved i sin kedeldragt, og så tror han, at det går godt. At det er altså meget, meget svært at lave om, når man har bundet sin struktur til det der. Vi har jo danske firmaer, der også blandt andet Ambu har flyttet sin produktion til Mexico, ikke? Og så med stort møje besvær at få det til at køre, og så får de at vide, nej, det går ikke mere. Men så heldigvis bliver vi enige. Altså, man skal have respekt for struktur. Bestemt. Der er lyttere derude, som synes, at det er en globalist-lobbyist, vi har i studiet, Palle Ejort, hvor din bog har skrevet ind til os og kaldt dig det. Eva, lobbyer du for globalisme, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ansat i et samfundsøkonomisk konsulenthus, og vi har på den måde ikke nogen politisk dagsorden. Vi forholder os objektivt og meget ofte databaseret til de spørgsmål, som vores kunder er optaget af. Vi kan ikke drive forretning, hvis vi har en dagsorden selv. Jeg har selvfølgelig personlige holdninger, men når jeg laver mine samfundsøkonomiske analyser, så er det selvfølgelig baseret på tal og et objektivt syn på globalisering. Så I har aldrig lavet en cost-benefit-analyse på værdien af omfartsvejen op ved Mariager, som Folkepartiet så gerne ville have? Nej, det var bare en joke. Men Eva Rytter Sunesen, men Palle han, jeg, det føles lidt som om Palle, han er lidt op at køre over den her dagsorden, vi har i dag. Og det er helt fair, Palle, det er du meget velkommen til at være. Han skriver, at globaliseringen forsker ikke i borgernes vilkår, og at de her EU-handelsaftaler har kostet mange afrikanske borgere deres job, og de har fået dårligere levevilkår. Eva, hele det her menneskelige aspekt, ser I også på det, når I sidder som økonomer og forholder jer til globalisering? Ja, det gør vi, og det er klart, at det, vi har talt om indtil nu, har været nogle af gevinsterne ved globaliseringen. Og i den regning skal der selvfølgelig også tages med, at der er sket en kæmpe omstilling af dansk økonomi, og selvfølgelig også internationalt. Men hvis vi lige ser på det danske, har der klart været nogle typer arbejder, som har haft vanskeligt ved den her omstilling, og som også har oplevet at se deres jobs blive nedlagt, eller blive presset på lønnen af mulighederne ved at flytte produktion til for eksempel Kina eller Vietnam. Så der er ingen tvivl om, at der er en bagside af globaliseringen også. Når vi ser og sammenligner Danmark med andre lande, så har vi faktisk været ret gode til at begrænse de negative effekter ved globalisering. Men der er grupper af arbejdere, også sådan geografisk koncentreret, som har haft vanskeligt ved omstillingen. Men kan man som økonom sætte sig ned og sige, at globalisering er enten godt eller skidt, eller hører det ligesom politikerne til og forholde sig sådan, ja, rent ideologisk til, om noget er godt eller skidt i den retning? Hvis vi ser på den samlede lagkage for Danmark, er der ingen tvivl om, at globaliseringen har gjort den større. Det tror jeg ikke, at du vil få økonomer til at indfægte. Vi har fået større økonomisk velstand. Og så er der også grupper af danskere, som er blevet klemt i globaliseringen, og som vi jo, mens Danmark har deponeret handelspolitikken i Bruxelles, så har vi jo stadigvæk hele velfærdspolitikken og omfordelingspolitikken i Danmark, og vi omfordeler relativt meget i Danmark i forhold til andre lande. Det er blandt andet noget af det, man peger på i forhold til Brexit. Man har været for dårlig til at omfordele gevinsterne ved globaliseringen. Så der er ingen, altså, jeg anfægter overhovedet ikke, at der er grupper, der er blevet klemt af globaliseringen, og at det er et dyr, der skal tæmmes og håndteres. Men vi ville være betydeligt fattigere alle sammen, hvis vi ikke havde haft en periode med globaliseringen, og vil blive det, hvis globaliseringen går i stå. Så bør vi være en lille bitte smule bekymret, hvis den måske ikke går i stå, fordi det gør den jo formentlig ikke. Det kan man, altså, det giver næsten ikke engang mening at sige ordene, men altså, hvis den så i hvert fald tager af i fart, som det ser ud til lige nu, eller kommer ned på det, du så kalder et normalt niveau, skal det gøre os lettere bekymret? Det skal i hvert fald gøre os klar til at omstille os, og være klar til at gribe nogle af de nye muligheder, der er i forhold til for eksempel hele den grønne omstilling, også som byder på nogle store eksportmuligheder for danske virksomheder. Hele den digitale dagsorden er vi ikke sådan frontløbere på. Så det kræver, at vi omstiller os, og det kræver det hele tiden. Så man kan sige, nu er det nogle nye teknologiske disruptors, som vi møder lige nu, og det har Danmark gjort flere gange før. Så på den måde er jeg ikke bekymret for Danmark egentlig, men vi kan heller ikke læne os tilbage og regne med, at det løser sig selv. Der er nogle, som jeg ser det, betydelige usikkerheder og også trusler fra handelskrigen, som også godt kan komme til at få meget negative konsekvenser for Danmark og nogle danske virksomheder. Der er også nogle muligheder, som vi kan udnytte. Ja, til nyheder. Det var jo ikke uden grund, at Kai Ove Pedersen skrev bogen Konkurrencestaten, ikke? Så han skrev to bøger senere for at forklare og lidt undskyld, hvad han skrev. Men hvad hedder det? Dem kan man også godt læse med fordel. Men det er jo, hvad det er. Og vi kan ikke lukke det her land. Jeg mener, at dansk industri, der i dansk industri beskæftiger 330.000 mennesker. Det er dem, så er der landbrug, det er sådan cirka 70.000. Så der er 400.000 mennesker, der laver et ærligt arbejde i Danmark. Og så resten, de er der så et par 100.000, der er forsyningstropper til dem. Ikke? Så resten, de lever, altså 90% af befolkningen, vi er jo 6 millioner nu, lige knapper op, men det er en stort set. De lever af de andre, ikke? Men udover de 330.000, der er i dansk industri, så siger de jo selv derovre, at industrihuset der, at der er faktisk 525.000 ansatte i dansk ejede industrivirksomheder i udlandet. Ikke? Og så har vi jo så også ISS, som er en helt anden historie. Og man kan også påstå engang, at G4S var dansk, ikke? Men hvad hedder det? Ja, det er det jo ikke mere. Men altså, det er jo, det viser jo noget om formatet. Ja, du kan tage Pandora. Altså, Pandora har vel ikke engang 1.000 mennesker i Danmark, og de har 14.000 i Thailand, og i alt 24.000 ansatte i hele verden, fordi de har butikker og alt muligt andet. Ikke? Mm. Carlsberg har 45.000 ansatte, der er 2.000 i Danmark. Det er altså strukturen, det er jo helt, og det er jo også fordi, det er operationer, altså man laver øl, hvor man stort set bruger det, ikke? Ja. Så det er jo en helt anden struktur, end det var engang. Det er altså ikke sådan en med en kasse, der bliver kørt ombord på en trailer ude over Jesper, vel? Til nye lytter, der kan jeg lige skyde ind, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Eva Rytter Sunesen fra Copenhagen Economics. Vi taler globalisering, og Lars Svendsen er også med og sætter fokus på, ja, hvordan det påvirker selskaberne sådan helt ned i detaljen, at vi måske ser en ny form for globalisering, eller en anden type globalisering, end den hyperglobalisering, som vi har set. Altså, det var bare lige sagt, det var lidt sjovt, fordi så vidt jeg kunne læse mig til, så altså, nu tager man Brexit, ikke? Så sidder de og viser og Danmark og svin og alt det der. Ikke? Ved du, hvor meget af vores eksport af landbrugsvarer til England er om året? Nej. De sidder og siger, her, og ministeren kommer frem, og det er rysten, og vi må gøre noget. Så vidt jeg ved, er det 12 milliarder kroner. Mm-hmm. Og 12 milliarder, hvad er det? Ja, det svarer til 1% af de offentlige udgifter i Danmark. Det siger jeg ikke for at underkende, at det er et stort beløb, men det viser bare noget om, hvor store de offentlige udgifter er i Danmark. Og så kan man sidde og sige, jamen hvad, altså, de der tider, hvor du troede, at vi levede af at sælge bacon derovre, de tider er forbi. Eva Sunesen, det har du en kommentar til, kan jeg se? Altså jeg tror, det man er bekymret for, det er sådan et historisk vigtigt marked, man har kunnet få nogle høje priser på eksporten til Storbritannien. Og der må man bare sige, at man jo sideløbende med Brexit har fået åbnet nogle meget attraktive markeder i Asien. Så hvis man kun ser Brexit isoleret set, vil det være en katastrofe. Men når det sker samtidig med, at man får en frihandelsaftale på plads med både Sydkorea og Japan eksempelvis, så er der altså nogle andre meget attraktive markeder, der åbner for mange danske fødevareeksportører. Så man skal sige farvel til et traditionelt eksportmarked, hvor man har kunnet høste høje margener, og heldigvis hej til nogle nye markeder, men det kræver igen den her omstilling, så man lynhurtigt får etableret sig ude på de her nye markeder. Mm. Kim B. han har skrevet ind til os, han skriver, at det passer jo ikke, at toldsatser med videre ikke har haft en effekt, der har skabt 1 million nye produktionsjobs i USA, og det begrænser importen. Det var altså den her snak, vi havde lige for et øjeblik siden om, hvordan at den her handelskrig påvirker økonomierne. Hvad siger du til det, Eva? Er det korrekt, at der har skabt så mange nye produktionsjobs, så ja, det betyder ikke så meget? Jeg tror, forventningen havde været, at hvis tolden havde virket, som den var tiltænkt, så ville man have skabt endnu flere jobs. Jeg kender ikke præcis det antal produktionsjobs, der bliver refereret til her. Jeg har bare hæftet mig ved, at handelsbalancen ikke er forbedret nævneværdigt, og at den samlede import heller ikke. Altså eksporten er sådan set dykket mere end importen, så der sker den her trade diversion, altså at man importerer nogle varer andre steder fra. Men ja, jeg kender ikke lige præcis de der tal. Men lad os bare lige blive der, for jeg bliver også lidt nysgerrig på, hvad det er for en værktøjskasse, du sidder med derovre i Copenhagen Economics, Eva Sunesen. Hvad er det for nogle tal konkret, du kigger på, når du skal holde øje med, hvordan globaliseringen den egentlig udvikler sig? Altså, vi kigger selvfølgelig både på selve handelsstatistikkerne, men hvis man skal have lidt mere en idé om, hvad der kommer til at ske fremadrettet, så er der nogle indikatorer, man kan bruge til at tage pulsen på den globale handel. Og det er selvfølgelig altså mere ordrebøgerne, man kigger på. Eksportordrene, det er lidt omkring transporten, altså den internationale lufttransport for eksempel, omsætningshastigheden på container. Det kunne være sådan nogle andre lidt mere indikatorer på aktivitetsniveauet i økonomien, som bilproduktion og salg af biler. Elektroniske produkter er noget af det, man er begyndt at kigge på, og så er der hele sådan råvaresalget og råvarepriser, man kigger på. Så der er rigeligt at holde øje med i din arbejdsdag. Hvis nu vi siger, at den her udvikling fortsætter, altså globaliseringen, den antager nye former, og måske så går den lidt langsommere, end vi har været vant til i en lang periode. Hvordan kommer det til at påvirke global økonomi sådan på lidt længere sigt? Altså, jeg vil sige, det er mest den her globale usikkerhed, der kommer til at kunne gøre rigtig ondt og komme til at koste på lidt længere sigt. Altså, så hvis den fortsætter, så vil der være en tendens til, at de her globale værdikæder, som vi kender dem, vil blive kortere igen. Vi vil rulle noget af det tilbage, ikke? Så man igen vil i højere grad lægge produktionen tættere på forbrugerne. Opleve nye forretningsmodeller, både hvor man integrerer nogle af de digitale løsninger, men også hvor man opererer på mindre produktionssteder. Man kan ikke have al sin produktion af en bestemt ting centreret et sted. Man vil blive nødt til at sprede sin produktion lidt mere, og det gør det selvfølgelig lidt dyrere, men også mere sikkert, ikke, at sprede risikoen lidt. Og så kommer det meget an på, hvad der kommer til at ske med, hvad skal man sige, den stigende nationalisme eller protektionisme, vi også ser, altså som handelskrigen jo også er et udtryk for. Men vi har set meget mere bilaterale løsninger end multilaterale løsninger, og det vil sikkert fortsætte fremadrettet også. Det kan godt være, at der selvfølgelig er nogle omkostninger forbundet med det, men er det ikke bare ret beset pengestrømme, der finder nye veje at løbe, sådan så det helt store og overordnede billede, altså på globalt sigt, der er det ikke så stort et problem, om vi henter vores varer eller sælger vores varer det ene marked eller det andet marked? Altså, det skader jo vores produktivitet, hvis vi, så snart vi bliver begrænset i den måde, vi indretter vores forretningsmodeller, og hvordan vi indretter vores produktion, så går det ud over produktiviteten. Så på den måde har det jo reelle økonomiske konsekvenser også. Hvor meget kommer det til at gå ud over globalt BNP? Det vil være vanskeligt at sige. Altså, der vil være forskellige scenarier, man bliver nødt til at kigge på i forhold til, hvordan handelskrigen udvikler sig, hvordan andre lande reagerer på handelskrigen, og hvor gode virksomheden er til at omstille sig. Så det har jeg ikke tal på. Svendsen? Nå, jeg vil bare sige, det der er jo også i hvert fald, jeg har observeret fra min hjørne af verden, det er jo, at selskaber... Altså, vi opfatter som økonomer, og nu taler du også lidt som økonom, men sådan meget generelt, og du taler om 12, og så stopper det ind. Men altså, virksomheder driver jo deres marked, og de er jo interesseret i deres markedsandel, og hvis man gør et eller andet for at forhindre Renault-biler i at komme ind et eller andet, så vil Renault jo gøre næsten, hvad de kan, hvis de synes, det er et interessant marked. Ikke siger, vi er ligeglade med algeriet, det er lige meget, I må godt få det. Men hvis det er et eller andet, de siger, det her, det kæmper vi for, så gør de jo, så vrider de jo deres hjerne og finder ud af, om de kan lave en aftale med en anden, der har en anden fabrik i algeriet, så de kan lave det. Og det er jo det, der hele tiden kendetegner det der, at virksomheder kæmper for deres marked. Og så er det jo, hvis man bliver lukket ud på grund af 12 og Trump og alt muligt, jamen så må man så måske lave en fabrik der, eller i et land, der er i nærheden, der er altså Mexico med lavere løn og så videre, og har en samhandelsaftale og sådan noget. Og det er jo det, der sker hele tiden. Og det andet, som jo sker også i øjeblikket, jeg synes med nogen, hvis man skulle sige om det der globalisering, at man kan jo sige, at det måske har været de mere enkle industriprodukter, man kalder det for, hvad man vil, der har kørt igennem, ikke? Men nu kommer der jo de mere indviklede. Og de der er jo også meget mere service i det. Jamen, jeg har en nabo, der sidder og ordner høreapparater. Hun har en kunde, der bor i New Zealand. Og som det er sådan noget med sådan noget, det skal jo indstilles og på skærmen. Men hun kan sidde og betjene hende, eller ham, jeg ved ikke, hvad det er, i New Zealand. Det er stort set at stikke nålen tværs igennem jorden. Og det er jo klart, at det gør, at når du er dansker, så vil du se, hvad jeg har at finde ud af Nordnets system. Jeg vil gerne tale med en, som jeg kan få et ordentligt svar på, hvad det er, jeg skal gøre med mit høreapparat. Når jeg ikke kan høre en skid, nu kan jeg ikke se, men den ting måske ikke høre. Det viser lidt om, hvordan verden smelter sammen. Og så er det jo klart, hvis de kan have et til sidst operationskontor, der sidder ude i hos Oticon, hvor de stort set kan betjene hele verden og tale både engelsk, tysk og indiansk, så er det jo en anden verden end det der, var det gamle dage, hvor vi sender en kasse afsted og rører Copenhagen og alt det der gøjl, ikke? Det er det jo lige klart med. Ja, men Svendsen, det er vel også derfor, jeg ret beset siger, at det egentlig ikke giver mening at snakke om, at globalisering er død. Globalisering er måske bare på vej til at blive noget andet, end det vi så har været vant til igennem lang. Ja, og service og betjening af folk rigtigt, ikke? Altså, er der ikke en power der nu? Jo, helt sikkert, det er der. Altså, i virkeligheden kan man tale om det giver mening at tale om en industrivirksomhed. Altså, hvis man ser på, hvad folk laver, der er ansat i en industrivirksomhed, så er mange af dem servicemedarbejdere. Ja. Så jobfunktionerne går klart i den retning. Altså, og hvis man spørger nede i Bruxelles for eksempel, så håber man også lidt på, at hele den her globale usikkerhed i virkeligheden kan føre til, at man styrker de regionale værdikæder, altså de europæiske værdikæder, som bliver lidt en tryg havn. Derfor bliver det spændende at se, hvad den nye kommission og den nye parlament kommer til at have på dagsordenen for øget integration af det indre marked, hvor blandt andet det indre marked for tjenester er noget af det, man ikke er kommet så langt med i forhold til varehandlen. Så der ligger et ret betydeligt potentiale for at gøre det nemmere at sælge tjenester på tværs af grænser, også i EU. Og det vil også gøre det nemmere for industrivirksomhederne at øge deres produktivitet, fordi de er så afhængige af, og deres varer er så tæt forbundet med tjenesteydelser, at det faktisk også gør det vanskeligt for dem at operere på det indre marked. Så kan man nærmest betegne globalisering som sådan en form for dynamisk enhed, der på en eller anden måde bevæger sig i en eller anden form for cykler. Hvis man kigger tilbage i historien, så er det vel hele tiden sådan, ja, gået op og gået ned, indtil man finder sig en ny form, og nu der står vi så måske lige præcis et sted, hvor vi skal til at finde en ny form igen, og så bliver folk en lille bitte smule forvirret, og det koster noget på bunden for virksomheder. Det er selvfølgelig aldrig helt sjovt, men på et eller andet tidspunkt, så lander vi vel nok et eller andet igen, som vi forstår, og som vi kan agere ud fra. Ja, det vil være klart være min forventning, og vinderne, der kommer ud af det, er dem, der er de mest omstillingsparate og har investeret i den nye teknologi, og som er med på nogle af disse sådan nye megatrends, som kommer til at drive udviklingen fremadrettet, blandt andet digitalisering og den grønne omstilling vil være to drivkræfter. Lars Svendsen, du er jo investor og investerer også her i Millionærklubben. Hvordan påvirker hele den her globaliseringsbølge, og der hvor vi så er nu i den der bølgeformation, hvordan påvirker den dig, når du skal investere? Jamen, det påvirker mig mest ved, at jeg er nødt til at se, om de selskaber, der vi kigger i, om de har en anden struktur, som er fremtidssikret eller passer til den verden, vi er i gang med at udvikle, om de kan få noget ud af de muligheder, der er, eller at de sidder fast i, at de kun vil udvide salget fra Sjælland til Møn også, ikke? Altså, det er jo klart, hvis det er tempoet, så kan det ikke blive til så meget. Så det der er helt klart noget, vi ser på, og så ser vi jo også lidt på hvordan verden udvikler sig. Nu nævner jeg et eksempel, som er imod min egen bog i øjeblikket, men altså, tag sådan en virksomhed, som Scandinavian Tobacco, der kom med regnskab forleden dag. Ikke? Den har jeg, og det siger jeg ikke for at markedsføre den, men tværtimod, jeg er måske snart sælge den, men hvad hedder det, den her udvikling? Men den der virksomhed, for eksempel, at det øjeblik, hvor Cuba bliver accepteret som frihandelsnation og alt muligt andet, de er jo boykottet USA stadigvæk, og de har så truet os andre til at gøre det samme, at så risikerer de jo, at de kommer til at smadre tobaksmarkedet, fordi så vil alle jo lige pludselig hellere have en havaneser, end det der, de får over fra Honduras og Nicaragua, hvor de får det fra, ikke? Og så er der kun en ting at gøre for tobaksfidusen. Det er hurtigst muligt at køre over og tale med Castros barnbarn, for det er jo et familiefirma, det er kommunisme jo også. Det er jo magtfolk, jeg hører sammen ligegyldigt, hvilket parti de har. Og så vil jeg gerne købe den største tobaksfabrik, du har, fordi ellers så kommer der en anden en, og det bliver ikke Castro, der vælter markedet, men så kommer der en anden en og snupper den, Og så lige pludselig har han jo gået fra at være tobaksleder og konsolidator og købt de andre op af muligt. Pum, mand. Så bliver han overhalet i løbet af en eftermiddag. Og det er jo et eksempel på, at det er et eksempel på, jeg sidder og kigger på det der, jeg kan jo ikke være det, om der er revolution i Cuba, men men det er sådan nogle ting, du skal være opmærksom på. Ja, jeg ved ikke, om du har nok at lave, men altså fair nok, så holder du øje med Cuba for os. Eva, ja. Sunes nu peger jo på to områder, som jo altså, nærmest ikke er inde på din radar. Du plejer ikke at være villig til at investere ind i det. Både tech og grøn omstilling, det er jo ikke nogen af dine favoritområder. Nej, ja, grøn omstilling er jo kun med på i den forstand, at så længe alle idioterne vil putte penge i det og tro på det, så vil jeg også godt tjene penge på det. Tror du ikke på, at der skal ske en grøn omstilling? Jo, generelt set, fordi vi er på vej ind i et mere bæredygtigt samfund, men det er jo så mere, hvordan vi laver produkter, men altså den med den globale opvarmning, som den tror jeg ikke på, det er en ny religion, som er fantastisk. Du tror ikke på, at global opvarmning eksisterer, eller tror du ikke på, at... Ja, klimaet ændrer sig, men det har ikke, man har ikke bevist endnu, at tale om, at det er menneskeskabt. Så det er det, system. Du tror på? Nej. Okay. Men det er jo klart, at hvis det bliver politisk dagsorden, hvor man hælder penge i det, som man jo gør herhjemme, også har gjort Ørsted til en fantastisk forretning. Jeg vil sige, det bedste, vi kan gøre, det er selvfølgelig, at staten får solgt Ørsted. Fordi så længe der er idioter nok i verden, der tror, at det er en formue værd, der er en stor fremtid, det er så selv det endelig, mens de tror på det, og så bagefter, så siger vi, tillykke med det, nu klarer vi os uden. Jeg har investeret både i Rockwool og i Vestas, men det er jo fordi, at de sælger ind i det der. Altså, hvis alle mennesker vil gå med høje hæle kvinder, så vil jeg godt have en hælefabrik. Men basalt set er det nonsens, at det var bedre for dem at gå på nogle flade hæle. Det var sundere og ergologisk og alt muligt andet. Men det andet, det er jo det, det er. Og hvis folk er idioter, ja, så vil jeg da gerne tjene penge på at levere dem noget idioti. Og her, der må man altså tro på lige, hvad man vil i Millionærklubben. Det, der er ikke nogen censur fra vores side af. Lars Svendsen... Men bæredygtighed er der kommet et angiv, altså, at vi er der på vej ind. Altså, industrialisering, den måde, vi laver industri på, er jo ved at blive mere bæredygtig. Og det er jo både sundt og godt. Altså frem for, at vi sviner, som jeg ved ikke, hvad jeg ikke tager ansvaret for det, vi laver. Og det er jo fordi, du har ikke fuld kost, hvis man kunne regne ud, hvad en ting kostede fuld kost, så vi ikke smed en regning videre ud til højre, og så lod samfundet betale den. Jamen, så var der jo ikke noget problem i det. Men det gør vi jo. Og der er der helt klart, at for eksempel elbiler bliver der fremtiden. Men det bliver jo formentlig... stort set de eksisterende bilfabrikker, der råber det på markedet, det bliver ikke Tesla. Så der er altså, hvad skal man sige, globaliseringsdagsordner sådan helt automatisk inden under din investeringsvest. Ja, det er man nødt til selvfølgelig også at tage højde for. Ja, det er jo den vej, at pengene de løber, kan man sige. Jo, du kan jo tage Rockwool, som er, jeg mener, er faktisk en af de bedste grønne aktier, du kan få, fordi der begrænser man jo energiforbruget uanset hvad, og sparer nogle ressourcer. Og så kan du glæde dig over, at det var, hvad hedder det, CO2, hvis det er det, du synes er sjovt. Men det er jo også et eksempel på, hvor svært det er at komme frem, fordi de er jo ikke engang nået til Kina, at de vil acceptere det af hensyn til brandsikkerhed. Vel? Mm. Og så kan du diskutere CO2 senere. Men de kommer jo derud efterhånden, og når de begynder at vågne op og sige, nu skal vi også passe på folk, i hvert fald, så det ikke brænder ihjel i højhuset, så kunne der være, at de har brug for det. Ja, men Rockwool, som i øvrigt er røget ud af Stoxx 600 indekset i dag, ligesom Jyske Bank, bare ligesom sidebemærkning, Svendsen, har det nogen betydning overhovedet for aktiekursen? Nej, det har det ikke, fordi det er så stort et indeks, og de, som bruger det betyder ingen verdens ting. Okay, så vender vi tilbage til dig, Eva Sunesen, og globaliseringssnakken. Hvis vi lige skal lege lidt med nogle scenarier, jeg ved godt, du ikke sådan står og spår om fremtiden på den måde, men altså på en eller anden måde, så må I vel også som økonomer skulle forsøge at se, hvad der er for en fremtid, vi går i møde. Hvis vi kigger sådan 10-20 år frem i tiden, hvilke scenarier kunne du se for dig? Ja, det er et stort og svært spørgsmål, jeg ved det godt. Det er et stort spørgsmål, altså. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hvis vi ser tilbage på, lad os bare sige, Europas fodaftryk i verdensøkonomien eller betydning, dominans i verdensøkonomien, så har den været nedadgående mange år. Mm. Og der er nogle nye lande i Asien særligt, som kommer til at fylde mere og mere. Så det kommer i hvert fald til at gøre noget ved den måde, man tænker politisk, og den måde, man driver virksomheder på. Hvis den udvikling kommer til at fortsætte, i hvert fald er jo noget af det, som vi i Danmark skal holde øje med, ikke? Det er vores globale stemme, der er blevet betydeligt svækket. Så bliver det ret afgørende, hvordan hele den her Nu er det en handelskrig, men det er jo også en diplomatisk krig, og en krig på mange, mange andre parametre mellem USA og Kina, hvordan den kommer til at udspille sig. Det gør, at spændet er ret, vil jeg sige, ret stort for, hvad det er for nogle forskellige scenarier, man kommer til at se ud i. Så når du taler med dine kunder og skal forsøge at rådgive dem, hvor lang tid frem i tiden kan I sådan, ja, nogenlunde prøve at kigge? Altså nu sagde jeg 10-20 år, det er måske også lidt voldsomt at bede dig om at kigge så langt frem i tiden, men hvor langt frem i tiden prøver man ligesom at lave et eller andet scenarie? Altså når vi rådgiver regeringer, er det med den tidshorisont, okay. Så er det fordi for eksempel med frihandelsaftaler bliver faset ind over mange år, og der er forskellige demografiske udviklinger osv., der skal indarbejdes samtidig med. Så det er faktisk nogle meget langsigtede modeller, vi arbejder med der, hvor vi tager sådan hele den globale handel, og den økonomiske udvikling i forskellige områder af verden ind i modelberegningerne. Mm. For vores private kunder er tidshorisonten noget kortere, men de er stadigvæk interesseret i at få sat lys på nogle af de megatrends, der påvirker deres brancher, og også hvordan efterspørgselen kommer til at flytte sig rundt, så hvor er det de nye markeder dukker op. Så klart en meget kortere tidshorisont for vores private kunder end for vores offentlige kunder og for EU-kommissionen. Ja, Lars Svendsen, de private danske investorer så jeg i en undersøgelse her for nylig. De er faktisk blevet bedre til at komme ud over landets grænser, når de skal investere i aktier. Ja. Men betyder de her fremtidsscenarier, at man skal blive endnu bedre som privat dansk investor til at kigge ud over Danmarks grænser, når man skal finde gode selskaber at investere i? Ja, det skal man. Mm. Og der kan du jo også sige, at generelt er det jo sådan, at aktier i vores dag er jo... Altså, det er jo individuelle firmaer, og der er IKEA ligger i Sverige, ikke? Det kunne lige så godt have ligget i Danmark. Nu er det ikke børsnoteret, men altså, at der kan du jo sige, at det er jo lidt tilfældigt, hvor de der firmaer er. Og så må man jo som investor gå ud og lede dem op, hvor man sidder og siger, nu er det den her sektor, den her branche, jeg tror, der er noget dynamik i den. Hvad den kan være med internethandel eller andet, så er det det, jeg går efter. Så må man lede efter selskabet, hvor det end er. Og der kan man sige, at hjemlandet betyder i min optik mindre og mindre. Altså, jeg tror jo på, at firmaer består, og landet vil forgå, fordi vi også er ved at få lavet om på vores landkort og sådan noget. Men det er sådan set, det er firmaerne, man skal gå efter, og ikke det andet. Og nogle firmaer er jo så store, at de jo har... man kan læse USA's økonomi ud af Walmart, ikke? Nærmest, det bliver man nødt til at blive, men man skal bare vide, du skal bare først vide, hvad det er, du går efter, og så må du lede efter selskab. Du skal ikke starte med at sige, jeg skal kigge i Tyskland, jeg skal kigge her der. Du skal kigge efter, hvad det er, du går efter. Altså, hvad er en idé, hvis folk investerer i hash og bitcoin eller elbiler eller hvad det er, eller batterier, og jeg ved ikke hvad, så det er det, du går efter. Og så tager du den derfor, og så er det sådan set nærmest lige meget, hvad det er for det. Det er klart, hvis det ligger i Zimbabwe, skal du nok ikke købe det, fordi det er et farligt sted, men det er det, du går efter. Formålet. Svendsen, jeg ved, at din kollega Lars Persson, han tit argumenterer med, at mange af de her store danske virksomheder, altså svenske og norske, de er jo meget internationalt eksponeret, ja. Så på den måde, så får man måske den der internationale eksponering ned i porteføljen, hvis man blot køber en Novo Nordisk aktie. Jo, det gør du også, og det er jo den måde, det er på, og der er jo masser af dem, som ikke har noget stort set salg i Danmark, og nu er det jo ikke engang 2%, men pointen er bare, at det er jo så tilfældigt, at Novo ligger her, og hvis du mener, at det er et mælde marked og et eller andet, at det begynder at køre lidt flat ud, så er det måske noget andet medicin, du skal gå efter. Og så må du jo lede efter det, så altså man skal gå mere efter den ting, der er, eller den ting, de laver, og firmaet end hjemlandet. Og det er jo så tilfældigt, at helt klart, at der er mange af dem, der er globalt. Det er de nødt til, ellers kan de jo ikke være med. Ja, godt. Vi sætter et punktum der. Eva Rytter Sunesen, tak fordi du kom og gjorde os lidt klogere på globalisering. Jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at den er ikke død, den er bare taget en anden form. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker fremad. Tak fordi du var med os her i dag. De sidste minutter, dem sætter vi af til aktiemarkedet, Lars Svendsen. Ja, har du fået din, ja, det er så dejligt. Du har fået en skærm til at virke, og jeg kan se, at Zealand Pharma ser ud til at have det rigtig godt derude på markedet, oppe med 6,5%. Ja, det er, at de har deres, de udlejer ligesom, eller giver videre deres projekter, de har ikke der er gået videre til fase 2, og det er hos Boehringer Ingelheim, og han er jo en stor tysker, lige så stor som Novo, og jo også inden for diabetes, men samarbejder med Eli Lilly, og det er gået videre. Det er altså, det skulle give 140 millioner kroner i kasseapparatet, ikke? Og det er den den stiger på. Men ja, det er så dagens positive nyhed. Men det er jo et tyndt marked, men altså, vi holder trods alt dampen op. Jo, lad os lige tage en runde, fordi det fik vi jo sådan set ikke, da vi startede, Svendsen, fordi du ikke lige kunne se, hvor markedet lå med en lidt tekniske problemer. Men hvad er det egentlig for en måned? Tyskland er ned med 0,5%. Det er den korte udgave, vi er ned med en kvart. Vi startede med en tredjedel ned, så der er ikke noget hul om mig selv. Boldmarkedet, som stiger meget kraftigt i øjeblikket. Det der er boldaktierne, det er jo, jeg har jo Google og GUGL og Norden. Ikke Google. De kan næsten engang finde ud af at stige. Men der er faktisk gang i sagerne der. Så hvad hedder det? Jo. Men det er meget, meget stille ellers. Det er desværre meldingen fra frontlinjen. Og heller ikke rigtig nogen regnskab at holde øje med. Der er kommet et regnskab fra svenske Setra, S-E-C-T-R-A, som jeg ved, Lars Persson holder øje med, om der var noget spændende i det. Det ved jeg ikke, det må vi lige høre Lars om. Han kigger sikkert på det i løbet af dagen. I morgen der kommer regnskab fra Claes Olsson, så det er altså også en aktie. Lars Svendsen, hvad får du tiden til at gå med sådan en dag, hvor der ikke rigtig sker noget? I dag er jeg skal lave en analyse af Gomspace, skal jeg fortælle dig det med satellitterne, men det er jeg laver. Den vil du sikkert dele med os, når du kommer tilbage. Ja, men det er jo det, jeg skal lave så. Jamen, der er jo stille tider også, hvor man kigger på. Stille tider, hvor man altså så får tid til måske at tænke sig om at finde ud af, hvad det er for en vej, man skal gå med sine investeringer. Vi sætter et punktum der og siger tak for i dag. Tak igen til Eva Rytter Sunesen fra Copenhagen Economics. Tak til Lars Svendsen. Klokken er 10.